bezpiecznej wizyty serwisowej poprzez aplikację Mercedes Me lub na stronie mercedesbenz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 listopada. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 25 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, zmarło 236 osób. To bilans ostatniej doby w Polsce. Trudna sytuacja epidemiczna w Moskwie. Ludzie masowo nie przestrzegają nakazów. Wiceprezydent elekt Kamala Harris dziękuje Amerykanom za masowy udział w wyborach. O Joe Bidenie mówi, że jako prezydent będzie potrafił zjednoczyć kraj. 24 875 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w Polsce w ciągu ostatniej doby. Zmarło 236 osób, wyzdrowiało prawie 8900, wykonano ponad 61 tysięcy testów. Obecnie w Polsce wolnych jest jeszcze ponad 10 tysięcy tzw. łóżek covidowych. Z ogólnej liczby prawie 2,5 tysiąca respiratorów przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 zajętych jest trochę ponad 1800. Potrzebującym w czasie pandemii pomagają częstochowscy harcerze, robią zakupy, wspierają rozmową, organizują czas dla najmłodszych, mówi koordynator akcji, harcmistrz Przemysław Kowalski. Grupa pełnoletnich harcerek, harcerzy, instruktorów bezpiecznie mogą wyjść na ulicę i czy to dostarczać zakupy, czy się zaangażować w pomoc w wydawaniu posiłków. Natomiast mamy też grupę, powiedzmy, stacjonarną, która koordynuje te działania, która zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń, która będzie przygotowywała te działania online, które chcemy zaproponować dzieciom i młodzieży. Do akcji można włączyć się, wypełniając formularz umieszczony na stronie internetowej częstochowskiego chówca. W Moskwie nie udaje się ustabilizować sytuacji epidemicznej, oświadczył mer stolicy Rosji Siergiej Sobianin. Zwrócił przy tym uwagę na łamanie przez mieszkańców podstawowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W Rosji trzeci dzień z rzędu rejestrowanych jest ponad 20 tysięcy nowych zakażeń, z tego w samej Moskwie prawie 6 tysięcy. Mer stolicy Rosji poinformował, że w ustabilizowaniu sytuacji nie pomagają wprowadzane dotychczas ograniczenia. Zwrócił również uwagę na łamanie przez wielu mieszkańców miasta nakazu noszenia masek i utrzymywania dystansu w publicznych środkach transportu i sklepach. Siergiej Sobianin skrytykował osoby, które zamiast zgłaszać się do lekarzy z pierwszymi objawami zakażenia nowym patogenem, podejmują próby samoleczenia. Wśród pacjentów, którzy zmarli w wyniku zakażenia koronawirusem, 95% próbowało leczyć się samodzielnie. Cytuję Radio Echo Moskwy mera stolicy. Na razie moskiewska administracja i rząd na poziomie federalnym nie planują wprowadzania rygorów powszechnej samoizolacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Człowiek o wielkim sercu jako prezydent będzie potrafił zjednoczyć kraj. Tak o Joe Bidenie mówi amerykańska wiceprezydent elekt Kamala Harris. Podczas zwycięskiego wiecu w Wilmington w stanie Delaware Kamala Harris podziękowała Amerykanom za masowy udział w wyborach prezydenckich. Jeśli wyniki wyborów zostaną ostatecznie zatwierdzone, to Kamala Harris będzie pierwszą kobietą na stanowisku wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najlepiej współpracować z prezydentem. Niezależnie na kogo głosowaliście, będę starała się być takim wiceprezydentem, jakim Joe Biden był dla Baracka Obamy, lojalnym, uczciwym i przygotowanym. Będę budzić się każdego dnia, myśląc o was i o waszych rodzinach. Wystąpienie Kamali Harris poprzedziło przemówienie prezydenta elekta Joe Bidena, który zapewnił, że choć jest dumnym demokratą, to będzie rządził jako prezydent wszystkich Amerykanów. Na koniec jeszcze Warszawa. Przed południem runęła część ściany niezamieszkałej kamienicy na warszawskiej Pradze Północ. Nie ma informacji, by w budynku ktoś był, ale dla pewności przeszukujemy gruzowisko, mówi Michał Konopka ze Stołecznej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Oczywiście my sprawdzamy, czy na 100% nikogo tam nie ma pod tymi gruzami. Nie ma zagrożenia również dla sąsiedniego budynku. Cały czas konstrukcja w tym momencie jest sprawdzana przez ratowników ze specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Na tą chwilę zabezpieczone jest miejsce i trwają dalsze działania. Budynek był w remoncie. Dziś nie było tam robotników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Niedzielne popołudnie pogodne na zachodzie i południu, na pozostałym obszarze więcej chmur, tylko na Podlasiu może padać mrzawka, w Beskidach wietrznie, od 9 stopni w centrum i na Pomorzu Zachodnim do 12 na Podkarpaciu. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi.

jaką tworzyłby muzykę w tych czasach. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Kuba jest na swoim polu, ale ze spisem rolnym na pewno w polu nie jest. Spisał się jako jeden z pierwszych. Cała Europa się spisuje, a to zobowiązuje. Zwłaszcza jak można zrobić to przez internet. Szybko i bezpiecznie. No i mam nadzieję, że zebrane dane wpłyną na politykę rolną. Oby tak było. A w loterii spisowej można wygrać cenne nagrody. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 270 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 22 minuty po godzinie 12 w niedzielę. Co łączy Nicka Cave'a i Jeffa Buckley'a? Oczywiście to tytuł piosenki, Alleluja, jakby nie było. A co łączy Jeffa Buckley'a i pozostałych wykonawców, którzy dzisiaj pojawią się w Trójce do godziny 13? Otóż odpowiadam, udowodnią, że materiał innych artystów, który wzięli na swój warsztat, potraktowali z należytym szacunkiem i wyszło im to bardzo wybornie. Chyba trzeba obejrzeć ten koncert w wersji wideo, oczywiście, aby trafił prosto i do samego celu, tak jak ma trafić. Nie wspominam oczywiście o tych, którzy zobaczyli ten występ na żywo. Było to w 2012 roku w rodzinnej Antwerpii. Mowa o zespole Hooverphonic. Utwór nagrany w 1991 i stworzony przez członków grupy Massive. A tak, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam, że mogą Państwo pisać. Words like violence break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me,

we live it our way. All these words I don't just say. And nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind, a different view. No matter how far, I couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. W roku 2012 Macy Gray postanowiła, że nagra płytę i nazwie ją Covered, gdzie przedstawi swoje wersje mówiąc popularnie, znanych piosenek. Powiem szczerze, że przysłuchałem cały album właśnie wtedy niejednokrotnie i chyba tylko, albo aż Metallica, Nothing Else Matters, bardzo zrobiła na mnie wrażenie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tu miło, że Państwo piszą niedzielne listy. No to teraz data na płycie, 16 października 2020 rok. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to go. Na płycie nie tylko data 16 października 2020 rok, ale na płycie też informacja, na płycie też przepiękny niebieski logotyp i nazwa Blue Note Records. Właśnie, Blue Note Records. Album nazywa się Blue Note Reimagined. I na nim śmietanka, tak chyba mogę powiedzieć, najlepsza reprezentacja młodego jazzu, brytyjskiego młodego jazzu, jeśli tak tych twórców mogę ująć, którzy na swój warsztat wzięli kompozycje z lat 60., 70. minionego wieku, przede wszystkim amerykańskich producentów jazzowych, no ale też są wyjątki, tak jak ten, bo kompozycja lat ma 20, Rose Rouge, i znalazła się na albumie Tourist Saint-Germain. Tu Trójka, za oknem piękna jesień. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. A teraz mam niesamowity, no nie mogę powiedzieć wynalazek, bo w przypadku takich dźwięków to zabrzmi to co najmniej nieelegancko. Thank you. Państwo tyle piszą do mnie różnymi kanałami, a ja albo odpisuję w dwóch słowach, albo nie odpisuję w ogóle, no bo zapatrzony gdzieś przez okno przy tych dźwiękach jestem. Rick Simpson, proszę Państwa, z Londynu. Pianista, producent, klawiszowiec, kompozytor, aranżer. No i postanowił podejść do, nie da się ukryć, bardzo trudnego materiału, jakim jest płyta Kid A zespołu Radiohead. Płyta przełomowa przez wielkie P. Wyszło niesamowicie. Jeżeli mają Państwo ochotę bardziej zagłębić się w temat, to proszę poszukać wydawnictwa Everything All of the Time, Kid A Revist. Bardzo proszę. 11 do 13. Refugee camp, conspiracy theory, why? Yeah, why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Tak, też można by zliczyć, chociaż byłoby to trudne, wersję piosenki Can't Take My Eyes Off You. Rok 1967, kiedy dwóch Bobów, Crew i Gaudio, napisali ten utwór, który potem nagrał Frankie Wally. Dzisiaj w wykonaniu Lauryn Hill z płyty Miss Education of Lauryn Hill w naszym coverowym, choć miałem nie mówić zbyt często tego słowa, spotkaniu na antenie trzecim, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy 6,5 minuty do 13. To jeszcze jedna piękna i słodka rzecz nam się zmieści. Thank you.